سورة الاعلى مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے اور 19 آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت اور اس سے اگلی سورت الغاشیہ عیدین اور جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں الکافرون اور تیسری میں الاخلاص۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن سورتوں کے پڑھنے کی آپ نے تلقین کی ان میں سورۃ الاعلیٰ بھی تھی۔ عقبہ بن عامر جہنی سے روایت ہے کہ جب سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، یعنی یہ کلمہ سبحان ربی الاعلیٰ اپنے سجدے میں کہا کرو۔ اور سورۃ الواقعہ کی فسبح باسم ربک العظیم سے سبحان ربی العظیم رکوع کے لیے مقرر کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس کا جواب ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ سبح تسبیح بیان کیجئے، امر کا صیغہ ہے، پاکی بیان کیجئے، اسم ربک الاعلیٰ اپنے اعلیٰ رب کے نام کی، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کیجئے۔ تسبیح کا لفظی معنی ہوتا ہے پاک رکھنا، پاکی بیان کرنا۔ اور جب یہ کہا گیا کہ اپنے رب کے نام کو پاک رکھیے یا اس کی پاکی بیان کیجئے تو اس سے مراد کیا ہوگی؟ نمبر ایک یہ کہ اپنے رب کے نام کی تعظیم و تکریم کیجئے۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام آئے تو خشوع و خضوع اور ادب کے ساتھ نام لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ایسے نہ پکارا جائے جیسے کسی بچے کے نام کو پکارا جاتا ہے یا کسی اور مخلوق کو بلایا جاتا ہے، نہیں، اللہ عظیم ہے، برتر ہے، اعلیٰ ہے۔ یہ سورت الاعلیٰ ہے، رب الاعلیٰ ہے، اس لیے اس کا نام لیجئے تو اعلیٰ ترین انداز میں، بہترین انداز میں، ایسے انداز اور ایسے سٹائل میں نہیں جو اس کے شایان و شان نہ ہو۔ پھر اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے نام نہ پکارے جائیں جو اس کو زیب نہیں دیتے، اس کی وضاحت پیچھے بھی ہو چکی ہے۔ ان الذین یلحدون فی اسمائہ، کہ اللہ کے ناموں میں الحاد جائز نہیں، ایسے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا درست نہیں جو اس کی اعلیٰ شان کے خلاف جاتے ہوں یا اس سے کم درجے کے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارنا چاہیے جو نام اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خود پسند فرمائے ہیں، اور وہ نام یا تو قرآن پاک میں آ گئے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نام بتائے۔ اسی طرح انڈائریکٹلی یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو نام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے ان ناموں سے بندوں کو نہیں پکارنا چاہیے۔ مثلا مبالغے کے صیغے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، مثلا رحمان، رزاق، غفار، قدوس، یہ نام اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمان بہت زیادہ رحم فرمانے والا، انسانوں میں سے تو کوئی ہے ہی نہیں ایسا، اور اس میں مبالغہ بھی فعلان کے وزن پر ہے، تو کسی انسان کو رحمان نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح رزاق بہت زیادہ رزق دینے والا، کون انسان ہے جس کے ہاتھ میں رزق ہو؟ پھر اسی طرح غفار بہت زیادہ بخشش کرنے والا، یہ انسانوں کی صفات تھوڑی ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے ساتھ آپ عبد لگا کر یا امت لگا کر بندے کا نام رکھتے ہیں تو پھر عبد ہٹا کر اللہ کی صفت کو بندے کے ساتھ منسوب مت کیجیے۔ دیکھیں نا، دین سے جتنی جتنی لاعلمی بڑھی اور دین کی حرمت میں کمی کر دی گئی تو ایسی چیزیں بھی عام ہو گئی ہیں، اور لوگ سنتے ہیں اور خود بھی بولتے ہیں، پکارتے اور لکھتے بھی ہیں، اور کسی کو ناگواری بھی محسوس نہیں ہوتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ جو اس کے اہل نہیں اس کو وہ نام دے رہے ہیں۔ دیکھیں نا، وہ نام جو اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ ہے، وہ نام آپ کسی بندے کا رکھ دیں، جو زیادتی کی بات نہیں ہے۔ کسی چور کا نام عابد رکھ دیں آپ تو زیادتی ہے نا، عابد کا مطلب کیا ہے؟ عبادت گزار۔ اسی طرح مثال کے طور پر آپ کسی پتھر سے کوئی چیز بنا کے اس کو آپ اصلی نام دے دیں کسی پھل کا، مثلا شکل اس کی بنا کے، شبیہ بچوں کے وہ ماڈلز بنائے جاتے ہیں، مثلا آم کا ماڈل بنا کے آپ کو یہ آم ہے تو آم تو نہیں ہے نا. تو جو ان صفات کے حامل نہیں ہیں ان کو یہ صفات دے دینا یہ بھی درست نہیں، اس سے بچنا چاہیے. اصل میں سوچنے کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اس بات کا حکم کیوں دیا گیا ہے، یہ تاکید کیوں کی گئی ہے. سبح اسم ربک الاعلی، پاک کیجئے اپنے رب اعلی کے نام کو، یا اس کی تسبیح کیجئے، اس کی پاکی بیان کیجئے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر کسی انسان کا تصور درست نہیں، سوچ درست نہیں، وہاں بگاڑ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ باقی ساری زندگی میں بگاڑ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی درست معرفت، اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان، اللہ تعالیٰ کو صحیح طرح جاننا اس کے نام و اس کی صفات کے ذریعے، یہ بے حد ضروری ہے. اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو انسان سیدھی راہ سے ہٹ سکتا ہے، بھول سکتا ہے. اگر اس کے ناموں میں الحاد کیا، یا پھر اس کا ذکر درست طور پر نہیں کیا، یا جس طرح کی تسبیح مطلوب ہے وہ نہیں کی، اس کی یاد ویسی نہیں کی، اس کے بارے میں وہ تصور نہیں جو ہونا چاہیے، اس کو اس طرح محسوس نہیں کرتے جیسے محسوس کرنا چاہیے، اس کی ہماری زندگی میں اگر وہ اہمیت نہیں جو ہونی چاہیے، تو آپ دیکھیں گے کہ عمل میں شدید قسم کا بگاڑ آ جائے گا. اور آج اگر لوگوں کے اندر بگاڑ ہے عملی طور پر تو اس کی اولین وجہ یہی ہے. اسی لیے اسلام کا پہلا پیغام کیا؟ توحید کا، کہ پہلے تو الہ کے کانسیپٹ کو درست کر لو کہ الہ کون ہوتا ہے، اور لا الہ الا اللہ پڑھو، پھر اسلام میں داخل ہوگے، اور اس کے برابر کسی اور کو مت سمجھو. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ سٹیج پر انسان اس کے آگے سجدہ کرے گا، اس سے دعا مانگے گا، اس کے لیے سب کا خیرات کرے گا. تو جب تک اللہ تعالیٰ کی صحیح قدر دانی نہیں، وما قدر اللہ حق قدری ہی، اور بے سوچے سمجھے غفور الرحیم کہتا رہے اگر کوئی، تو اعمال کی اصلاح نہ ہو سکے گی. اچھا، پھر جب یہ کہا گیا سبح، یہ تو کہا نا لفظی معنی میں، اب اگر اس کو ہم تھوڑا اصطلاحی معنوں میں لیں کہ بھئی عملی شکل کیا ہے پھر تسبیح کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح یا پاکی بیان کرنے کی سب سے بہترین شکل نماز ہے، اعلیٰ ترین معیاری ترین شکل نماز، اور خصوصاً رات کی نماز. اور پھر صرف نماز نہیں، نماز کے علاوہ بھی ذکر کرنا. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، وذکر اسم ربک، کہاں پڑھا؟ سورۃ المزمل میں. وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، وہاں وذکر آیا، یہاں سبح آیا، بات ایک ہی ہے. اپنے رب کا نام جپیے، جپنا ہوتا نا ایک چیز کو بار بار دہرانا، پڑھنا، ذکر کرنا، اچھی طرح اس کا ورد کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی عبادت کے بعد کیا حکم دیا گیا؟ کہ ان لک فی النہار سبحاً طویلا، وہاں بھی سبحاً ہے، یعنی دن کے طویل اوقات میں بھی آپ رب کی پاکی جان کریں گے. اور اسی طرح ومن اللیل فسبح وادبار النجوم، تو قرآن پاک میں بارہا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا، یہ ہماری روح کی غذا ہے. انسان کا ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے اگر ذکر میں کمی آ جائے. تو سبح اسم ربک الاعلی، اور پھر ایک اور جگہ پر آپ نے یہ بھی پڑھا وذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور یہاں کیا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی. اچھا، یہ جو سورت ہے نا، ہم بارہا سنتے پڑھتے رہتے ہیں. اکثر آپ میں سے لوگوں کو زبانی یاد ہو، کیونکہ وتر کی پہلی رکعت میں پڑھی جاتی، وہ اتنی پھسلتی ہے زبان سے کہ رک کے سوچتے نہیں کیا کہا اور کرنا کیا ہے. روز کہتے سبح اسم ربک الاعلی، کرتے کراتے کچھ نہیں. ایک حکم ہے سبح اسم ربک الاعلی، کوئی نہیں کہتے سبحان ربی الاعلی. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہنسی مذاق میں یا لطیفوں میں اللہ کا نام نہیں استعمال کرنا چاہیے. اسی لیے بیت الخلاء میں بھی اللہ کا نام نہیں لیا جاتا. یعنی بعض اوقات ذکر کی عادت ہوتی ہے نا، ذکر کرتے کرتے انسان بے خیالی میں کہیں بھی بیٹھے منہ سے نکل جاتا ہے، تو کانشیس رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا نام پاکیزگی کے ماحول میں ہی لینا چاہیے، بیت الخلاء میں نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح جہاں لوگ بیہودہ کام کر رہے ہوں، بگڑے بیٹھے ہوں، وہاں اللہ کا نام نہ لیں کہ لوگ منہ بسور کے سنیں، جہاں کوئی نہ سننا چاہتا ہو وہاں اللہ کا ذکر مت کریں، اس کے لیے پہلے گراؤنڈ پریپئر کریں۔ یعنی یہاں تبلیغ کی بھی ایک انڈائریکٹ حکمت موجود ہے کہ اللہ کا نام ایسی جگہ ایسے لوگوں میں مت لیں کہ جو سننا نہیں چاہ رہے، اور انسانی طبیعتیں ہوتی ہیں نا۔ اچھا، اس میں ہم چلے باہر جب ہم فارملی جا کے کہیں لیکچر دینے لگتے ہیں تو اس سے پہلے تو ہم ذرا مانوس کرتے ہیں، لوگوں کو ایک اہتمام کرتے ہیں، لوگ بھی مینٹلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں کہ جی ہاں ہم ذکر سننے آئے، درس سننے آئے، وہ سن لیتے ہیں، چاہے دل میں خوش ہوں یا نہ ہوں سن ہی لیتے ہیں۔ اچھا، اصل مشکل ہوتی ہے گھر میں جب آپ انفارملی اپنے بچوں یا شوہر کو اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، اگر وہ سننا نہیں چاہ رہے تو زبردستی مت سنائیں۔ بعض خواتین مجھ سے پوچھتی ہیں، ہم جب بھی اپنے شوہر کو نماز سے کہتے ہیں وہ بگڑنے لگتے ہیں، یا بچوں کو نماز سے کہتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہتی ہوں نہ کہا کریں نا، کہتے نہ کہیں، میں کہتی ہوں ہاں بالکل نہ کہیں۔ میں نے کہا آپ پڑھنا شروع کر دیا کریں کہیں آس پاس، انہیں پتہ چل جائے گا، یاد آ جائے گا۔ آپ کا زبان سے کہنا کیا، یاد دہانی کرانا نا، نماز تو اللہ ہی کے لیے پڑھنی، آپ کے لیے تو نہیں پڑھنی، آپ نے یاد دہانی کرانی ہے۔ تو آپ زبان سے نہیں عمل سے یاد دہانی کرا دیں، انڈائریکٹلی یاد دہانی کرا دیں۔ کیوں آپ ہر وقت کسی کے سر پہ مسلط رہتے ہیں، نماز پڑھو نماز پڑھو، اگر وہ نہیں پڑھتا تو بجائے اس کے کہ وہ غصے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب یا اللہ کے دین یا دین کے بارے میں کوئی غلط لفظ منہ سے نکالے، تو کسی کو چڑانے کے لیے مت کہیں۔ اسی لیے سخت غم کی حالت میں، سخت تکلیف کی حالت میں کسی کے سامنے ایسا نام نہ لیں جہاں آپ کو معلوم ہے کوئی اب شخص سننے کو تیار نہیں۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی ایک دفعہ، اس لیے آپ کو منع کر رہی ہوں۔ میری جاننے والی تھی تو بہت ریلیجس تھی، انفیکٹ مجھے اپنی اسٹوڈنٹ تھی یونیورسٹی کی، تو اتفاق یہ ہوا فادر کی ڈیتھ ہوئی، پھر مدر کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد بھائی سپورٹ کرتا تھا، ایئر فورس میں تھا، پلین کریش ہو گیا، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ بہت بڑا حادثہ تھا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ میں نے جب اس کو تسلی دی تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے، یعنی تم لوگوں کو بہت آزمائش ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو۔ تو اس نے جواب میں کہا، لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو کچھ زیادہ ہی پیار آ گیا، کچھ اس طرح بہت ناگوار انداز میں کہا۔ سخت تکلیف مجھے ہوئی، اس کے بعد میں نے توبہ کی کہ آئندہ کسی کو ایسے موقع پر کوئی اللہ کی بات کروں، اور باتیں کرنے ادھر ادھر کی۔ جب کوئی شخص شدت رنج میں ہے، غضب میں ہے، کسی تفریحی موڈ میں ہے، بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، کوئی بچہ یا کوئی انسان، وٹ ایور، اس وقت آپ اللہ کی بات مت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی جولانی میں آ کے زبان سے کوئی غلط لفظ نکال دے اور اس کا سبب آپ بنے ہوں۔ کیونکہ جو شخص اپنے سینسز میں نہیں ہے، یا ایک شخص نادان ہے، احمق ہے، اس کے سامنے آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں تو آپ دین کا نقصان کر رہے ہیں۔ جس شخص کا جو لیول ہو اس کو اتنی ہی بات کریں تاکہ وہ اس کو سمجھ پائے، اس کو آسانی سے لے پائے۔ حدیث کے نا اہل لوگوں کو اللہ کا کلام سنانا ایسے ہی ہے جیسے سور کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا۔ تو بہرحال نا اہل لوگوں کو، نہ چاہنے والوں کو زبردستی سنانا، یا ایسے وقت میں سنانا جب وہ تھکے ہوئے ہوں، یا جب کسی کو بھوک لگی ہے تو آپ درس دینے بیٹھ جائیں، تو یہ نہ حکیمانہ باتیں ہیں جس سے اس حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے کہ سب بحسم ربک الاعلی، اللہ کے نام کی پاکی بیان کرنی ہے، اس کو رسوا تو نہیں کرنا اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ امام مالک کے حالات میں منقول ہے کہ جب کوئی سائل ان سے کچھ مانگتا اور وہ اس وقت اسے کچھ نہ دے سکتے تو عام لوگوں کی طرح یہ نہ کہتے کہ اللہ دے گا، بلکہ کسی اور طرح معذرت کرتے۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سائل کو جب کچھ نہ دیا جائے اور اس سے معذرت کی جائے تو لا محالہ اس کو ناگوار ہوتا ہے، وہ پسند نہیں کرتا۔ ایسے موقع پر میں اللہ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا جب کوئی شخص اسے ناگواری کے ساتھ سنے۔ ٹھیک ہے نا، آپ کوئی بھی چیز اپنی معمولی سے معمولی بھی ضائع تو نہیں کرتے، وہیں استعمال کرتے ہیں نا جہاں ضرورت ہوتی. مثلاً پیسے جن کی آپ کے دل میں بڑی وقت ہوتی, تو آپ ان پیسوں کو ہر جگہ تو نہیں لٹانا شروع کر دیتے, وہیں لگاتے جہاں آپ کو کچھ ضرورت ہو. تو کوئی بھی قیمتی چیز انسان نہ سمجھی کے ساتھ ضائع نہیں کرتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا عظیم نام ایسے موقع پر ایسے شخص کے سامنے ایسے طریقے سے بیان نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں کوئی اس کی قدردانی نہ کرے بلکہ ناقدری کر جائے. تو سب بحسم ربک الاعلی.